inside of me, threatening the life it belongs to. And I feel like I'm naked in front of the crowd, 'cause these words are my diary, screaming out loud, and I know that you'll use them however you want to. But you can't jump the track, we're like cars on a cable, and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button now, it's saying it if you understand. And breathe, just breathe. Oh, breathe, just breathe. Oh, breathe, just breathe. Haal gerust even adem. Dat zal nodig zijn bij zo'n prachtig nummer als dit van Anna Nelly. Verder hoorde je Tracy Chapman hier in de late avond met Fast Car. Fijn dat je naar de late avond luistert bij je lokale omroep. Als je net bij komt, we zijn al lekker onderweg. En we gaan zo beginnen aan ons eerste onderwerp. Jawel, ja. De kindertelefoon, zeer nuttig. Heel veel kinderen bellen ernaar als ze een probleem hebben. Herman de Bruin gaat erover in gesprek hier in de late avond. De kindertelefoon zoekt vrijwilligers en vrijwilligers uit Rotterdam of omgeving. Nou, ik ga het allemaal vragen aan Arjan de Vries. Hij is werkbegeleider, trainer bij de kindertelefoon en zoekt mensen. Ja, dat is overal, hè, waar vrijwilligers werken, zijn er meestal te weinig. Maar u maakt er zelfs een noodoproep van, want u hebt er echt veel te weinig. Hoe zit het precies? Ja, nou ja, kijk, in Rotterdam kunnen we sowieso altijd vrijwilligers gebruiken. Op dit moment hebben we er gewoon echt wel te weinig. We kunnen het allemaal nog net redden en we hebben voldoende bezetting om de lijnen goed te kunnen bezetten. Maar het kan altijd beter en het kan altijd meer. Ja. En zoveel meer dat we nu inderdaad aan het kijken zijn hoe kunnen we daar eens even tijdelijk aandacht voor vragen. Want het fenomeen kindertelefoon, moet u toch even uitleggen, dat draait om vrijwilligers die kinderen aan het woord laten en kinderen kunnen altijd bellen over, nou ja, alle problemen die er zijn. Hè? Alles wat ze bezighoudt inderdaad. We zijn een luisterend oor voor kinderen. En we zijn er om eigenlijk alles wat hen bezighoudt bij ons te kunnen bespreken. Ja. En dat zijn problemen van pesten tot echtscheiding en mishandeling. Mm-hmm. Maar ook voor ons volwassenen wat kleinere problemen, zoals verliefdheid, seksualiteit. Daar willen kinderen ook wel wat over vragen dus. Zeker weten. Ja. Want vaak vinden ze dat nog een beetje geheim moet blijven. Maar dat de kindertelefoon weten ze goed te vinden. Ja, de kindertelefoon weten ze zeker goed te vinden. Vorig jaar alleen al landelijk gezien hebben we 196.000 gesprekken gevoerd. 196.000. Ja. En dat, want je wordt dan, u zit in Rotterdam. Maar dat betekent niet dat het de enige plek is waar de kindertelefoon beantwoord wordt. Er zijn meerdere plekken in Nederland. Ja. Komt het er maar eens voor dat iemand denkt van, ja, dat kan ik me niet voorstellen dat iemand dat zegt hoor, een kind dat zegt, maar dat het niet klikt of zo, dat zou kunnen, toch? Met de vrijwilliger. Ja, nou ja, en met degene die aan de telefoon is, de hulpvrager. Nou, kijk, alle vrijwilligers bij ons krijgen een goede opleiding voordat ze aan de slag kunnen gaan. Mm-hmm. Dus we steken echt wel een aantal dagen en modules tijd in mensen voordat je echt daadwerkelijk het werk gaat doen. En daar leer je dus onder andere ook om goed contact te maken met kinderen, om in te spelen op de behoeften die kinderen hebben. Ja, ja, ja. En om open te staan voor signalen die ze afgeven. Dus ook al zouden ze het spannend vinden, dan ga je daar extra goed op in. Ja, ja. En een luisterend oor is dan heel belangrijk. Een luisterend oor en hart voor kinderen hebben is natuurlijk heel erg belangrijk om aan de slag te gaan. Zijn dat de enige voorwaarden die u stelt? Of zijn er nog andere van zich? Nou, dat is ook wel heel belangrijk. Ja, dat is denk ik wel even het belangrijkste. Je moet het leuk vinden om met kinderen te praten. Je moet het leuk vinden om nieuwsgierig te zijn eigenlijk naar wat hen bezighoudt. En waar hun interesses naar uitgaan. En verder hoef je dan wat ons betreft niet een hele kinderopleiding of iets dergelijks gedaan. Nee, je moet misschien juist geen psycholoog zijn. Soms moet je dan dit naar afleren, dat klopt. Ja, want als het nodig is, dan kunnen jullie ook doorverwijzen natuurlijk. Zeker zeker weten. Ja. In sommige gevallen is het dusdanig ernstig wat er aan de hand is bij kinderen thuis, dat we ook aangeven dat er echt hulp nodig is. Dat ze het niet zelf meer kunnen oplossen. En dan is er hulp mogelijk. Alleen als het kind dat wil. Dus het kind moet daar wel echt bewust toestemming geven. Ja, die moest toestemming geven. Dat heb ik ook begrepen. Dus dat is wel even een belangrijk punt daarbij. Maar hoe vaak kom je in dienst dan? Want het is vrijwilligerswerk. Dus je moet wel weten hoe vaak je dan opgeroepen kan worden. Hoe gaat dat precies? Nou, op het moment dat je dan klaar bent met onze training, dan rooster je voor 5 minuten in de maand in. Die kun je in principe zelf indelen. En dat zijn 1 dienst is een dienst van 3 uur in de week. Dus je kan het flexibel indelen. Ja. We zijn van 11 tot 9 open. Dus je kan het gedurende de dag indelen. Ja. En, en daarnaast ben je ook beschikbaar voor wat deskundigheidsbevorderingen en leuke activiteiten die we ook plannen voor onze vrijwilligers. Maar dat wordt allemaal in een eerste gesprek uitgelegd, want dat komt er natuurlijk ook. Zeker, er komt een eerste gesprek en er is een informatieavond op 6 september waar mensen zich voor kunnen aanmelden. Oké, dus dat kan ook allemaal. Dat staat vast ergens op een Facebookpagina of op de website? Aanmelden kan inderdaad via kindertelefoon.nl of eventueel door rotterdam@kindertelefoon.nl te mailen. Ja, maar kindertelefoon.nl, daar staan alle gegevens verderop. Ja. Nou, dan hopen we maar dat er weer mensen zijn die zich vrijwillig willen inzetten voor de kinderen die geholpen moeten worden. En of het nou over een verloren katje gaat of over een echtscheiding, dat maakt niet uit. Het kan van alles zijn. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Ik wens u daar veel succes mee en ik dank u voor het gesprek. Arjan de Vries, werkbegeleider, trainer van de Kindertelefoon, het team uit Rotterdam. Je suis comme je suis, j'ai le cœur comme les autres, j'aime la liberté, je ne veux pas rester seul. Alors prends-moi tel que je suis. Toute ma vie, je pourrais être fidèle. Et tu n'auras jamais à le regretter.

Je zou kunnen zeggen, wat een lawaai hier zit de late avond, maar een mooi stukje. Ja, rustige rockmuziek moet ook kunnen. Chicago, Will You Still Love Me? En Vicky Leandros Effort met Comme Je Suis. Ja, we gaan het hebben over een nieuw zorgconcept voor ouderen in Rotterdam en omgeving. Waar 4 ziekenhuizen samenwerken, jawel. En waar doen ze dat? In het havenpolykliniek. De havenpolykliniek. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Een innovatief zorgconcept voor ouderen op het locatie havenpolykliniek. Dat vergt wat uitleg. En ik heb Wietske Vrijland aan de telefoon. Ze is lid van de Raad van Bestuur van het Maasland Ziekenhuis. Welkom, mevrouw Vrijland. Dank u wel. Wat is een innovatief zorgconcept voor ouderen? Er is toch wel zoveel zorg voor ouderen? Er is inderdaad veel zorg voor ouderen. En wat wij denken toe te voegen is dat we ouderen één loket willen bieden voor hun zorgvragen. En dat doen we samen met huisartsen, verpleeghuisartsen en andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Mm-hmm. En ook met partijen van de gemeente. Ja, één loket betekent dat mensen niet meer allerlei instanties afhoeven om die zorg te krijgen. Precies, dat is de bedoeling. Waarbij de huisarts natuurlijk nog steeds de spil in de zorg is. Mm-hmm. Maar waarbij als ouderen zich dan eenmaal moeten melden voor beoordeling van klachten, er ook gekeken wordt wat er op de andere vlakken nodig is om iemand verder te helpen. Ja, en dat betekent dat ze dan niet meer allerlei instanties afhoeven. Precies. Dat wordt dat bijna automatisch geregeld? Nou ja, automatisch zal het niet gaan, maar nee. Wel in veel betere afstemming met elkaar. Ja. En onder regie van onze polykliniek. Ja, want jullie waren niet tevreden over hoe het nu gaat? Nou, we denken dat het beter kan. Kijk, ja. De zorg in Nederland is heel goed. Ja. En ik denk ook dat ouderen medisch gezien niks tekort komen. Maar het is wel zo dat het soms efficiënter kan en dat we soms beter de zorgvraag kunnen beantwoorden. En de zorgvraag is heel vaak niet alleen maar medisch. Ja, ja, zoals bijvoorbeeld? Nou, wat je je voor kan stellen is dat een oudere thuis woont en mantelzorgen heeft. Zelf leidt aan een aantal ziektes en dat op een gegeven moment de mantelzorger ook iets onder de leden heeft. Want dat is natuurlijk vaak een partner die ook wat ouder wordt. Ja. Daardoor kan een situatie ontwricht raken. En dat kan betekenen dat degene om wie het gaat medisch beoordeeld moet worden wat er nodig is. En dat ook de zorg die wegvalt doordat de mantelzorger tijdelijk wegvalt opgevangen moet worden. En in dat soort situaties hopen wij ervoor te zorgen dat deze persoon niet naar een spoedeisende hulp hoeft van een van de ziekenhuizen. Maar dat we diegene verder kunnen helpen op polyklinische basis met zo nodig de inzet van een bed. Maar dat is dan geen ziekenhuisbed. Dat is een bed wat dat noemen we een eerste lijns verblijf. Dus dat is een bed wat soms door de huisarts, maar vaak ook door een specialist ouderengeneeskunde beheerd wordt. Ja, dat betekent dat niet de oudere terechtkomt op een plek waar die eigenlijk niet hoeft te zijn, in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Precies, dat is het doel. Ja. Ja. U doet dat met 4 ziekenhuizen. Het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis in Vlietland, Maastad Ziekenhuis en het IJsseland Ziekenhuis. Is het in alle 4 zo'n kliniek of is de havenziekenhuis dan de polykliniek die daarvoor is? Nou, het is zo dat de havenpolykliniek gericht is op het centrum van Rotterdam en de omliggende wijken. Wat we daar doen is dat we met elkaar willen proberen om dit goed vorm te geven, zodat we dat bij succes ook op andere plekken in Rotterdam zouden kunnen gaan doen. Maar dan praten we echt over de langere termijn. Ja, want het is nu nog niet geïmplementeerd, om het zo maar te zeggen. Nee, wat de stap die we nu nemen is dat er een partij is die eerste lijns verblijfbedden gaat openen per 1 oktober. En het vernieuwde zorgconcept is iets waar nog aan gewerkt wordt. Mm. Maar dit is een stapje op weg naar dat nieuwe concept. Ja. En de huisarts is daarbij toch de spil? Ja, nou dat gaat altijd via de huisarts. Ja, precies. Dat bedoel ik, ja. Dus dat is toch de eerste aanspreekbare punt. En dan komt het allemaal in een andere soortige setting naar voren, zodat niet de ziekenhuisopnamen die niet nodig zijn, worden gehouden. Precies.

Een van de paar hits van Christopher Cross. Niet de bekendste, zou je kunnen zeggen. Never Be The Same uit 1979. En een echte klassieker van Rob de Nijs. Zet een kaars voor je raam vannacht. We gaan het straks hebben over Jeugdtheater Hofplein. Is dat iets voor jou of voor je kinderen? Zou ook zomaar kunnen. Je hoort het straks. Maar eerst nog even Debbie Gibson en Lost In Your Eyes. Zoals gezegd, Debbie Gibson hier in de show in de late avond. En Lost in Your Eyes. Hoe romantisch wil je het hebben op zo'n avond als vandaag? We gaan het hebben over theater voor de jeugd. Het Hofpleintheater. Meer daarover hoor je in een gesprek hier met Mariska de Vries. Theater, iets voor jou. Ontdekken tijdens de open dag van Jeugdtheater Hofplein. Ik ga daarover praten met Robert Stolk. Hij is coördinator leslocaties bij Hofplein Rotterdam. Welkom meneer Stolk. U heeft een open dag. Wanneer gaat die plaatsvinden? De open dag is op zondag 2 september. Die is van 10 tot 4 en hij vindt plaats in het Hofplein Theater aan het Benthamplein in Rotterdam. En welke leeftijdscategorieën mikt u op? Ja, kinderen vanaf 2 jaar bij ons terecht en ze kunnen eigenlijk zolang ze willen blijven, maar met een max van een jaar of 25. Wat is er allemaal te zien en te doen op de open dag? Nou, bij de open dag gaat het met name om de kennismaking met theater voor de bezoekers. En dat gaat dan in de vorm van verschillende proeflessen. Deze worden per leeftijdscategorie aangeboden. Op de website staan de tijden vermeld. En ja, daarnaast worden er rondleidingen gegeven door het theater en zijn er wat voorproefjes van wat er het komend seizoen allemaal te verwachten is in het Hofpleintheater. Ja, als je theater wilt spelen moet je natuurlijk geen podiumvrees hebben of maar een beetje zodat je eroverheen kunt stappen. Maar wat moet je nog meer kunnen? Je moet jezelf durven zijn. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Toneelspelen, daarbij put je uit jezelf. En het gaat gaat met kleine stapjes. Het begint met herkennen van emoties. Hoe ziet een emotie eruit? Hoe voelt een emotie? Waaraan herken je een emotie? En zo worden daar spelopdrachten aan toegevoegd. En ontstaan in de lessen eigenlijk al kleine toneelstukjes. Maar het allerbelangrijkste is dat je zelf durft te zijn. Want al je emoties haal je uit jezelf. Ja, als mensen nu niet in Rotterdam wonen, maar in de regio. Jullie hebben ook vestigingen in de regio, hè? Ja, dat klopt. Oké, dan kunnen mensen even op de website kijken wanneer waar een open dag is en of dat in de buurt is. Klopt. Ja. Naast op het toneel staan doen jullie ook aan zingen en dansen, heb ik begrepen? Ja, wij geven vanaf 8 jaar krijgen de kinderen theater, dans en zanglessen. En ook bij die vakken gaat het om het vertellen van een verhaal. Maar dan door middel van beweging of door middel van het gebruik van je stem. En dat theater is de basis. Dat vak wordt het hele jaar gegeven en zang en dans wordt een half jaar gegeven. Dat komt er dan nog bij en als je dat leuk vindt, ja. Kun je daar in een productie bij jullie op het toneel zingen en dansen. Want dat is uiteindelijk het doel, hè? Er komen dan aan het eind van het seizoen allerlei voorstellingen, denk ik. Ja, nou ja, we hebben in alle kinderen staan sowieso op ieder lesjaar op het toneel als afsluiting. We hebben een tussentijdse presentatie voor de kerstvakantie. Die is op de locatie zelf. En de eindpresentatie is altijd in een theater. En vanaf 12 jaar, dan kunnen de jongeren elk jaar opnieuw kiezen voor een grote zaalvoorstelling, een kleine zaalvoorstelling of het theaterlab. En het theaterlab dat wordt gegeven door verschillende theatermakers. De spelers kunnen echt kiezen op inhoud. Van dit jaar wil ik hiermee aan de slag, oh dan moet ik bij deze makers zijn. En dat wordt ook gepresenteerd aan het einde van het seizoen, maar dan in een festivalvorm. Oké, voor elk wat wils, als ik het zo hoor. Goed, als mensen meer willen weten over Jeugdtheater Hofplein, jullie hebben de website, die is www.hofpleinrotterdam.nl of www.jeugdtheaterhofplein.nl. En ze kunnen ook weer bellen met vragen. En telefoonnummer is? Dat is 010-243-5055. Prima. 2 september dus, open dag in Rotterdam aan het Bentumplein. En wilt u meer locaties bezoeken of een locatie dichter bij u in de buurt, kijk dan even op de website. Hartelijk dank voor het gesprek. En ik wens iedereen bij het Jeugdtheater een hele mooie seizoen toe. En met deze bijdrage van Mariska de Vries, ja, is het alweer voorbij. Tja, het is snel gegaan, deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandagavond is er weer een nieuwe Late Avond. En dan zit ik wederom hier en ik hoop dan ook weer op jouw gezelschap. Goed, ik wens je een fijne nacht als je gaat slapen. Welterusten, mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, uiteraard een hele fijne wacht. En dat geldt natuurlijk niet voor degene die naar de herhaling luisteren. Tot besluit van de show. John Wade en Missing You. Tot maandag. Every time I think of you.